Бясконцае, не ўцякай ад мяне, пашкадуй. За табой, як за светлым сонцам, па штодзённай дрыгве іду. Чарада нада мной журавліная, пада мною балот віры. Журавінамі, журавінамі кроў мая на куп'і гарыць. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На шляху толькі чорная лодаць, а за мной ад маёй крыві. У трапёнах квітнеюць балоты, смолка і песень прэснай любві. Кроў сплывае, няма спакою, і калі ў пату не жывы. Красаванне кветак жывое застанецца на месцы дрыгвы. На-на-на-на-на-на-на-на-на.